Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Hej Laura. Hej. Du er 21 år gammel og har lidt af svære depressioner og skizotypi, der er en mild form for skizofreni i mere end 10 år. Har du fået den behandling, som du havde brug for? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, nej. Hvornår gik det op for dig, at der ikke rigtig var noget at komme efter i psykiatrien? Jamen, det var i august sidste år, da jeg blev tilknyttet lokalpsykiatrien efter at have boet på et bosted og havde fået at vide, at jeg kunne få noget samtaleterapi endelig, og så blev mødt med ordene, at vi skulle heller ikke gøre det værre, end det var. Som meget kort fortalt. Okay, og det er altså efter, at du har haft 10 års erfaring med systemet allerede der? Ja, det var det. Eller det er det. Ja. Laura, vi vender tilbage til dig senere i udsendelsen, og så vil jeg selvfølgelig høre, hvad du mener om alt det, der bliver sagt i løbet af de næste 55 minutter. Vi tales ved. Ja, det gør vi. Hej. Ja, hej. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvis du brækker benet, så går du på skadestuen og får benet lagt i gips. Men hvis du bliver ramt af en depression eller et angstanfald, så fungerer systemet ikke godt nok. Sådan lyder det fra både interesseorganisationer, fagfolk og de danske politikere. 11 ud af 13 partier, der stiller op til folketingsvalget, siger i en rundspørge foretaget af Danmarks Radio, at det psykiatriske system er nødlidende. Hver tredje dansker bliver i løbet af sit liv ramt af psykisk sygdom, og flere partier har da også fremlagt planer om at forbedre psykiatrien. Hvad mener du? Skal der flere penge til det psykiatriske system? Skriv ind på 42 600 247. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Knud Aarup. Du er landsformand for Foreningen Bedre Psykiatri. Tak. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det en interesseorganisation, der kæmper for bedre psykiatri. Og for de pårørende. Det er jer, der har sagt, at psykiatrien i Danmark, den er nødlidende, som politikerne så siden er blevet spurgt om, hvorvidt de er enige i. Kan du ikke lige prøve at fortælle os først, hvad det vil sige, at psykiatrien er nødlidende? Jamen helt konkret, så betyder det, at de mennesker, som bliver ramt af psykisk sygdom, det kan vi vende tilbage til, det har I sagt, hvor mange er, de mennesker får ikke den behandling på sygehuset, som gør, at de kan blive raske. Og så bliver de udskrevet før tid, uden at være raske, og når det er, at de så kommer ud i kommunerne, så bliver de ikke modtaget med den socialpsykologiske støtte, som de skal have, socialpsykiatriske støtte, de skal have. De bliver i mange tilfælde overladt til sig selv, ofte på medicin, men uden at få den støtte, der skal til, at de kan komme videre i livet. Og det er rigtig katastrofalt. Og det er det af flere grunde. Men først og fremmest, fordi psykisk sygdom, det er en sygdom, som rammer meget tidligt i livet. Altså når man ser på de 35.000, der bliver ramt af psykisk sygdom hver eneste år, så er det næsten en tredjedel af dem, der er under 18 år. Og hvis vi tager helt op til 25 år, ja, så er det 45%, altså næsten halvdelen af dem, der bliver ramt, er under 25 år. Og det vil sige, at det har katastrofale følger i forhold til, om man får en uddannelse, om man får startet sit liv på den rigtige måde, om man måske tilegner sig et misbrug, og så videre. Man får en skæv start på livet, fordi man bliver ramt af en psykisk sygdom. Derfor er det vigtigt, at man får flere ressourcer. Og nu er Laura jo med i slutningen af udsendelsen igen, som vi fortæller om, hvordan det er at være patient i sådan et system. Hun kan fortælle nogle ret rystende historier om, hvordan det er at gå igennem overvis af berøring med det psykiatriske system, uden at få terapi, hvilket var det, hun har efterspurgt i 10 år. Sådan en historie som den, er det en typisk historie? Der er desværre rigtig mange Laura'er. Altså, jeg er ked af at sige det. Der er rigtig mange, som ikke bliver fanget i systemet første gang. Og der er ligesom en uheldig dynamik, som gør, at hvis du først... Altså, det er sådan ligesom tredje gang, så tager vi dig i gryden, ikke også? Altså, det er som om, at hvis man bliver genindlagt mere end to gange, så kommer man ind i et meget, meget uheldigt mønster, som gør, at man kommer ind, får ikke en ordentlig behandling, kommer ud, klarer sig et stykke tid, og så kommer man ind igen. Så desværre, der er mange Laura'er. Og udover at for sådan en som Laura, som er ung og lider af skizotypi og haft nogle svære depressioner undervejs, så er der jo mange af os, der bliver berørt af psykisk sygdom i løbet af livet på en eller anden måde. Altså er det over den brede kamp, er det alle steder i psykiatrien, at vi står og ser den som nødlidende? Jeg tror sådan på stående fod, at jeg vil have svært ved at finde sådan et sted, jeg vil pege på som solstrålehistorie. Det er desværre sådan, at det er i hospitalpsykiatrien, det er i socialpsykiatrien, det er i de bosteder, som er for psykisk syge. Det er alle steder, at der er problemer, og derfor skal vi have en langsigtet plan for at udvikle psykiatrien. Ja, og det er der jo så en del partier, der gerne vil gå med på at lave nu. Faktisk så svarer 10 ud af 13 partier, at de gerne vil være med til at lave en 10-årig psykiatriplan for at give den det løft, som den mangler. Men Knud Aarup, landsformand for Foreningen Bedre Psykiatri, kan du lige prøve at fortælle, hvad årsagerne til problemerne er? Altså der er helt enkelt ikke tilstrækkelige midler. Der mangler faguddannede psykiatere rundt omkring i landet. Der mangler specialuddannede sygeplejersker. Der mangler specialuddannede psykologer. Der mangler sågar også, hvad skal vi sige, man har lige startet en ny uddannelse op for socioassistenter inden for psykiatrien. Der mangler nogle faglige kompetencer i behandlingspsykiatrien. Når vi så kommer ud i kommunerne i socialpsykiatrien, ja, så er der mange steder, hvor man simpelthen ikke har uddannet personale til at tage sig af de psykisk syge, der mangler virkelig kvalifikationer. Og fordi det handler om kvalifikationer, så handler det også om penge. Mm. Og vi står i den situation, at uanset hvor gerne vi end ville, så selvom vi fik en stor pose penge i morgen, så tager det tid at udvikle de her kompetencer. Det tager typisk 13 år at blive en speciallæge i psykiatri. Det tager nogle år efter, man er færdig som sygeplejerske, inden man kan blive specialsygeplejerske i psykiatri. Så der er sådan ligesom et tidsspænd, vi er nødt til at have sikkerhed for, at der er penge, og hvor det bliver bygget op over længere tid. Men ved du, det har vi prøvet før. Det var det, man prøvede dengang, man ville gøre kræftbehandlingen i nullerne til en, hvad skal vi sige, til en international, komme op på internationalt niveau i kræftbehandlingen. Der afsatte man over en 10-årig periode hver anden, tredje, år nogle penge fra Folketingets side på i forbindelse med finansloven i de her kræftpakker. Og det har reelt løftet kræftbehandling i Danmark. Det er det samme, vi skal gøre inden for psykiatrien. Og det er der som sagt en del politikere, der gerne vil være med til. Faktisk så står de i kø for at foreslå løsninger på de problemer, du beskriver her, Knud Aarup. Regeringen lavede sidste år en handlingsplan for psykiatrien med en lang række konkrete initiativer frem mod 2025. I SF der vil de give gratis psykologhjælp til børn og unge og give mulighed for at blive meldt rask eller erklæret rask. Og Socialdemokratiet er dem, der senest er kommet på banen, som vil give gratis psykologhjælp for de 6-18-årige, og så vil de lave en 10-årsplan for psykiatrien, som blandt andet indeholder et årligt sundhedstjek til mennesker med psykisk sygdom og handicap. Hvilken plan synes du bedst om? Jeg vil gerne have det hele. Altså, jeg vil ikke på den måde udpege en som vinder, men der er nogle gode elementer i de forskellige planer. Der var også nogle rigtige elementer i den sundhedsplan, som er psykiatriplan, der blev lagt frem fra den nuværende regerings side. Der fik man løftet psykologhjælpen op til 35 og fik sikret den. Der er nogle rigtig gode elementer i det at kunne få lov til at blive rask. Det har SF stået på. Og der er også nogle gode elementer i Socialdemokratiets plan. Lad mig bare nævne sådan noget som, at de vil styrke den pædagogisk-psykologiske rådgivning i kommunerne. Der understreger de, at der er det behov for at have nogen, som man som forældre kan henvende sig til. For der er ikke noget mere, hvad skal vi sige, ulykkeligt at være forældre til et barn på 12 år, der simpelthen ikke kan få den hjælp, og man ved ikke, hvad der sker med barnet. Man kan bare se, at barnet er i pine, og den pine, den er svær at holde ud som forældre. Der skal man kunne ringe til sin PPR og få et godt råd. og en start på noget, der måske fører til en udredning af barnet. Mm. Den her 10-årige plan, det dækker jo også over, at psykiatrien kommer på finansloven. Altså indtil nu, der har det været finansieret af satspuljer og projektfinansieringer osv. Hvorfor er det vigtigt, at psykiatrien kommer på finansloven på den måde? Altså helt basalt er der jo tale om, at man ligestiller det at være fysisk syg med det at være psykisk syg. Altså vi vil jo ikke acceptere, at der kunne være, hvad skal vi sige, fysiske sygdomme, som vi kun kunne blive behandlet for, han har sagt, når der var et satspuljeforlig, der ville give penge til det. Det duer simpelthen ikke med de her midlertidige. Og så var det også tilbage til det, jeg sagde før. Man skal have ro i sådan en sektor, hvis man skal kunne opbygge kompetencerne. Man skal have ro, hvis man skal kunne udvikle kompetencerne. Og det kræver, at der er en langsigtet, sikker finansiering af psykiatrien. Og den finansiering er indtil videre for de to store partier, eller for regeringen og for Socialdemokratiet, der ligger den på omkring en halv milliard kroner om året. 500 millioner kroner. Ja, oven i det, der er blevet givet i øvrigt. Og det er selvfølgelig ingen... Altså, det er jo ikke nok. Altså, vi har sagt... Altså, vi skulle i hvert fald gerne op på 2 milliarder, sådan inden for forholdsvis kort tid. Men det er jo en begyndelse. Det er et signal om, at vi vil gå i den vej. Og hvis vi nu siger, at det her det er 10 års ryk, jamen så lad os da rykke nogle millioner ud af finansloven hvert år og lægge oven i psykiatrien for i takt med, at vi får den udbygget. Men er der ikke en risiko for, at man så som politiker kommer til at give en masse løfter om, at nu bliver psykiatrien forbedret, og så ender folk med at blive skuffet, fordi der ikke følger de penge med, der er brug for? Altså, vi har jo i Bedre Psykiatri besluttet, at det kommer ikke til at ske. Så vi har lavet sådan en 100-dages opfølgningsplan. Så efter sommerferien, når alle tror, at valgkampen er godt overstået, så vender vi tilbage og siger, hvad sker der så? Hvad er der sket på det her område? Og vores ambition, det er, at psykiatrien fylder, når den kommende regering, hvad farve den nu måtte være, skal holde sin åbningstale i oktober. Knud Aar, bare et sidste spørgsmål. I de seneste par uger har vi talt meget om klimapolitik, og der har vi været meget optaget af, hvilket parti man skal stemme på, hvis man gerne vil være den grønneste, eller gøre det bedste for klimaet. Kan du komme med en anbefaling til, hvilket parti man skal stemme på, hvis man vil gøre noget godt for psykiatrien? Nej, fordi vi er nødt til at kunne arbejde sammen med alle partier i Bedre ikke. Psykiatri. Så det er ikke et spørgsmål om ikke at ture. Det er et spørgsmål om, at vi er nødt til at arbejde for de psykisk syge og for psykiatrien på hele spektret, uanset hvem der sidder i regeringen. Det har vi gjort hidtil, og det vil vi gøre fortsat. Tak fordi du kom, Knud Aarup. Du er landsformand i Foreningen for Bedre Psykiatri. Dette er Radio 24/7. Og lige ved siden af Knud, der sidder du, Jakob Mark. Velkommen til. Tak skal du have. Du er gruppeformand for SF i Folketinget. Det er jeg. Nu sidder du i stolen i studiet her, men for et års tid siden, i begyndelsen af sidste år, der sad du i sofaen hjemme i din lejlighed. Det lyder meget udramatisk. Ja. Hvad skete der så? Det er normalt det sted, jeg har det bedst. Det er min sofa, mens jeg ser tv-serier. Nej, men der skete det efter en periode, hvor jeg havde haft meget travlt. Eller også var det i virkeligheden efter en periode, hvor jeg havde haft meget travlt, og nu var der endelig begyndt at komme mere ro på. At jeg var begyndt at komme lidt ned i tempo igen og havde vendet mig til at være en meget ung gruppeformand og vende mig til at være folketingspolitiker. Så havde jeg gået og bidt tænderne sammen, vidste godt, jeg var lidt presset og ikke sovet så godt. Og lige pludselig, da jeg så sad i den sofa, så fik jeg lige pludselig sådan knugende fornemmelse over hjertet og svært ved at trække luft ind, følte jeg. Og jeg havde under ingen omstændigheder lyst til at tage på arbejde dagen efter eller tage ind på Christiansborg. Og så min daværende kæreste, som sad ved siden af mig, jeg fik sådan en helt angstfornemmelse om, at hun måtte i hvert fald ikke gå fra lejligheden. Jeg kunne ikke være alene i lejligheden. Og så gik det jo hurtigt op for mig, at jeg havde fået angst. Altså sådan, at jeg var bange for, at det der skete inde i hjertet på mig, når det galopperede afsted, at det lige pludselig skulle udvikle sig til noget meget alvorligt, og at jeg ikke havde lyst til at forlade lejligheden osv. Og det kunne jeg ikke rigtig... Altså, nu har jeg snakket så meget om angst i mange år, fordi jeg arbejdede med det politisk, og lige pludselig så havde jeg det selv, og jeg kunne ikke begribe, at man kunne have det så dårligt. Har det ændret dit syn på angst? Det har måske... Jeg synes i forvejen, det var alvorligt, og i Køge, hvor jeg kommer fra, der var jeg den yngste... der var jeg den første børneudvalgsformand, også den yngste, til at indføre gratis psykologhjælp til unge, fordi jeg synes, det var alvorligt, og fordi jeg havde set nogen tæt på mig have angst, og uden at få den hjælp, de havde brug for. Men det at få det, er noget helt andet, end at snakke om det. Altså det Man sådan det der med, jeg er meget positivt menneske og optimistisk, men det der med ikke at kunne frembringe en glad tanke og ikke have lyst til at forlade en lejlighed, selvom man normalt har lyst til altid at lave alt muligt, det forstår man ikke rigtig, før man har det. Du fandt jo altså ud af, at du havde haft et angstanfald. Mm. Hvad gjorde du så? Jamen så gik jeg jo lidt i panik, fordi jeg tænkte, hvad sker der nu? Altså, hvornår stopper det igen? Hvordan får jeg styr på det? Og så ringede jeg faktisk først til vagtlægen, og som fortalte mig, at det var altså kun, hvis man havde en psykose, eller hvis man var selvmordstruet, at man kunne få akut hjælp der, eller så måtte jeg gå til egen læge. Det var jeg jo ikke. Jeg var sådan rimelig meget kontrol. Jeg havde det bare ikke godt. Og så måtte jeg jo gå til min egen læge dagen efter, hvis første bud ligesom var, at det var så en anden læge end i dag, skal jeg så sige, at det første bud var, at jeg skulle på medicin, og jeg sagde, at jeg tror, at det synes jeg ikke nødvendigvis er en god idé. Jeg tror, jeg skal tale med nogen om det her pres, der ligger på mig på en eller anden måde. Og efter noget snak frem og tilbage, så fik jeg så en mulighed for at gå til psykolog, men jeg skulle bare lige vente 4-5 uger på at kunne komme til en psykolog. Jeg fik sådan en liste, hvor jeg kunne vælge selv, og alle steder var der 4-5 ugers ventetid, og det var helt uholdbart. Så det endte med, at jeg selv betalte for psykologen, så jeg kunne komme afsted dagen efter. Hvorfor kunne du ikke vente i 4-5 uger? Fordi når man sidder der og har det frygteligt, og ikke nærmest har lyst til at forlade sin lejlighed, og bare, man tænker på den måde, at man er ved at blive sindssyg. Altså, fordi man ved jo godt, den er gal. Man ved godt, det ikke er, som det skal være. Og at ens tanker ikke er rationelle. Men man kan alligevel på en eller anden måde ikke skubbe tankerne væk, før man lærer at styre dem. Man ved jo godt, at når ens hjerte hamrer afsted med 100 km i timen, så er det ikke, fordi der er noget galt med en. Men der er alligevel sådan en tvivl ind i en, der tænker, kan det her gå galt? Og det kunne jeg ikke vente 4-5 uger på at få styr på. Det skulle jeg bare have styr på med det samme. Så har du så mærket den her lidelse, angst på din egen krop, som der er rigtig mange andre tusind danskere, der også har. Jeg har også selv, kan jeg måske sige, her tilføje i den her samtale. Men du har så også mødt systemet og mødt ventetider og en 4-5 uger, hvor at hvis man ikke havde penge til at betale for en psykolog, som du havde, så måtte man bare sidde der i sofaen i lejligheden og vente. Hvordan var det? Det var jo på mange måder en øjenåbner. Jeg havde jo godt hørt historier om, hvordan det var, at man skulle vente længe, og at det var dyrt, at mange har skrevet til mig, at de kan ikke betale, og deres forældre kan ikke betale, og forældrene har så sagt, kan du ikke snakke med nogle venner i stedet for? Altså, i stedet for at se det på en måde, sådan at vi kan forebygge os ud af rigtig meget, så er det mere bare, at vi hjælper først, når den er gal, hos rigtig mange unge for eksempel, og også hos voksne. Jeg synes, det er fuldstændig ubegribeligt, at vi har så mange unge mennesker, som kommer ind fra gaden og siger, at de har det frygteligt. Altså, de skal presses til at sige, at de vil tage deres eget liv for at kunne få hjælp. Sådan skal et system jo ikke hænge sammen. Hvis man ikke har det godt, så skal man kunne blive rask og få redskaberne til at blive rask. Er du enig med de øvrige politikere i, at psykiatrien i Danmark er nødlidende? Jeg mener, at psykiatrien er nødlidende, og jeg mener også, at vi skal... Altså et er, at vi skal pumpe flere penge i psykiatrien, fordi det koster jo noget at indføre gratis psykologhjælp, men vi skal også tænke psykiatrien på en anden måde. Altså vi skal sørge for, at der ikke er de ventetider. Vi skal sørge for, at mennesker kommer ind, før de kommer ind i psykiatrien. Altså der er forebyggende tilbud, at man måske kommer ind og får 1-2 samtaler, inden man når derud, hvor man skal ind i psykiatrien. Vi skal sørge for, at der ikke er så mange mennesker, der bliver afhængige af medicin, fordi de kan få hjælp igennem samtaler. For nogle er medicin det rigtige, men for mange er det ikke. Og så skal vi sørge for, at hvis man er på medicin, at man så kan blive trappet ud igen. Altså jeg synes, det her det har været et område, som så mange har været bange for at tale om. Og der er så mange, der er ramt af det, som ikke tør tale om det. Og det er på tide, vi ændrer det. Nu er regeringen jo kommet med sit udspil, som er ved at blive implementeret. De kommer med 0,5 milliard kroner om året, som så kommer oven i de øvrige tiltag, der allerede er i gang. Det er nogenlunde det samme beløb, som Socialdemokratiet de vil sætte af til området. Astrid Krag er faktisk med igennem live her om en 10 minutters tid. Men 0,5 milliard, som vi lige hørte fra Landsforeningen for Bedre Psykiatri, den rækker bare ikke særlig langt. Altså, hvor langt, eller hvor mange penge vil SF have sat af til det her område, hvis det står til jer? Vi kommer faktisk med et samlet psykiatriudspil her om nogle dage i valgkampen, og jeg er ret, selvom det her er et emne, der optager mig rigtig meget, så er det noget, som vores psykiatriordfører Trine Torp virkelig har brugt lang tid på. Så du kan ikke lægge lidt til os i radioen? Nej, jeg vil ikke sidde og afsløre det, men et er, at vi kommer til at skulle bruge flere midler, måske også flere midler, end det S siger, selvom jeg synes faktisk, det er et godt udspil, de er kommet med. Noget andet er altså også det der med, at vi skal ændre den måde, vi tænker på. Altså, i England har man jo fundet ud af for længe siden, at man kan spare så mange penge på sigt ved at sørge for, at unge kan få psykologhjælp med det samme, inden de får en sindslidelse. Og vi skal gøre, ligesom man arbejder med i Norge, sørge for, at der ikke er nogen ventelister. Altså, man kan komme ind fra gaden, hvis man har brug for hjælp. Og så skal vi ændre vores forhold til medicin, i stedet for, ligesom jeg oplevede, at det første, man får at vide, det er, at du kan få det her. Altså, du kan komme på medicin. Så skal vi sige, hvad er alternativerne til det? Så der, det er penge, og det skal vi diskutere, men det er også meget andet end det. Nu har du ikke siddet i Folketinget i så mange år, Jacob Mark, men Landsforeningen for Bedre Psykiatri, de mener, at de har råbt om det her i 10 år mindst, at psykiatrien burde komme på finansloven, og den trænger til sådan et samlet løft, så det ikke bare bliver sådan en satspuljefinansiering af den sådan over tid. Og nu nævner du andre lande, hvor det går rigtig godt, i Storbritannien og i Norge for eksempel. Hvordan kan det være, at psykiatrien den er så nødlidende i Danmark i forhold til den, vi ellers sammenligner os med? Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Nogle gange så har jeg fornemmelsen af, at fordi man har haft så meget fokus på de somatiske lidelser, og på hospitaler og kræftpakker, hvad der også er rigtig vigtigt, og der så samtidig har været lidt et tabu om det at have en psykisk sindslidelse, den kombination har gjort, at man ikke har fået prioriteret ordentligt politisk. Men jeg synes, der er et ryk lige nu blandt partierne og blandt politikerne, og der er også især et ryk i befolkningen. Altså, det her er noget, jeg kan mærke, der er man ikke rød eller blå. Der er bare sådan en generel holdning til, nu skal vi gøre noget ved det her, for alle kender næsten en, der har været nede med flaget, altså som har haft angst eller har depression, og det bliver jo endnu værre hos vores børn og unge. Så jeg tror, der er en ændring på vej. Du skal have tak, fordi du kom, Jacob Mark. Så glæder vi os til at se det der psykiatriudspil. Ja, det gør jeg også. Gruppeformand i SF. Dette er Radio 24/7. Ja, og der kommer en del sms'er, og nogen, der har nogle personlige historier. Blandt andet så skriver Jack, jeg er blevet henvist til psykiater. I mit område er der mellem 40 og 60 ugers ventetid med PSD, angst, stress, depression. Er det altså lang tid? Hvis du vil dele din historie med mig, eller dele dit synspunkt på det her problem, så skriv ind til mig på sms-nummeret er 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Hvis du brækker benet, så går du på skadestuen og får benet lagt i gips. Men hvis du bliver ramt af en depression eller et angstanfald, så fungerer systemet ikke godt nok. Sådan lyder det fra både interesseorganisationer, fagfolk og de danske politikere. 11 ud af 13 partier, der stiller op til folketingsvalget, siger i en rundspørge foretaget af Danmarks Radio, at det psykiatriske system er nødlidende. Hver tredje dansker bliver i løbet af sit liv ramt af psykisk sygdom, og flere partier har da også fremlagt planer om at forbedre psykiatrien. Hvad mener du? Skal der flere penge til det psykiatriske system? Skriv ind på 42 600 247. Ja, 11 ud af 13 partier, der stiller op til Folketinget, mener altså, at det psykiatriske system i Danmark er nødlidende. De eneste to partier, som ikke mener, at psykiatrien er nødlidende, er Venstre og Konservative. Og vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med de to partiers ordfører på området i dag, men det har desværre ikke været muligt. Til gengæld der skal jeg lige om lidt tale med den tidligere sundhedsminister Astrid Krag, der af flere politiske kommentatorer spås at kunne blive sundhedsminister igen, hvis Socialdemokraterne får magten efter folketingsvalget i næste uge. Men allerførst skal jeg tale med dig, Mikkel Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er uddannet psykiater, du er overlæge på psykiatrisk akutmodtagelse i Aarhus og regionsrådsmedlem for psykiatrilisten i Region Midtjylland. Mikkel, kan du ikke prøve at fortælle os, hvilke problemer du oplever i din hverdag i psykiatrien? Jamen, en af de ting, som gjorde, at jeg stillede op til politik, var jo, at jeg blev udfordret på min etiske og på mine moralske værdier, når jeg skulle se patienter og pårørende i øjnene, og ikke kunne tilbyde dem hjælp, som jeg tænkte egentlig var den rigtige hjælp at give dem, og måtte finde på nogle andre løsninger, fordi der for eksempel ikke var sengepladser nok, eller ikke var mulighed nok i vores system til at give dem den rette hjælp. Og det kan man stå i noget tid, men det kan man ikke stå i lang tid. Har du, nu hører man ofte om psykiater, som har måttet udskrive folk, der var syge. Er det også noget, du har oplevet? Jamen, det har jeg også oplevet. Og så pålægger man jo, hvis de nu har nogle pårørende, så pålægger man de pårørende et måske større ansvar, end de egentlig bør have i forhold til en syg person, ikke? Mm. I løbet af de sidste 8 år, der er antallet af patienter i psykiatrien steget med 41.000 personer, men der er kun kommet 1.300 flere ansatte til. Medarbejderne i psykiatrien er gået fra at have 12 til at have 15 patienter hver i gennemsnit. Og det er jo så altså den grund til, eller en af grundene til, at du så var med til at stifte her parti Psykiatrilisten. Hvad er det, hvorfor og hvornår og hvordan opstod den idé? Jamen altså, det er jo en længere historie, men den korte version er, at vi havde jo prøvet igennem de rette kanaler, gennem ledelsessystemet og gennem det politiske system, og med snak med den daværende formand for Danske Regioner, Bent Hansen, og vi kunne godt mærke, at der var ikke det samme fokus. Der var fokus på kræftpatienter og hjertepatienter, men man kunne godt mærke, at det var ligesom sådan et rockvuldlag, vi skulle igennem, og der ikke nogen ville gøre noget sådan helt mærkbart for psykiatrien. Og man kan prøve, og vi havde masser af fyraftensmøder, og så til sidst må vi så sige, så gik vi på tværs af alle slags faggrupper inden for psykiatrien, og sagde, nu prøver vi altså simpelthen at gå ind i de politiske billeder og få se, om vi kan rykke noget ved psykiatrien. Ja, så var det altså, at I fik en plads i regionsrådet, hvilket jeg kan godt huske, at det var ret sensationelt, at I på den måde fik en plads. Men Mikkel Rasmussen, når du så ser på de udspil, der kommer til at hjælpe på psykiatriens nødlidenhed, altså alle er jo enige om, det store flertal er enige om, at psykiatrien er nødlidende i Danmark. Hvad synes du så om de udspil? Jamen altså, man kan jo sige helt konkret, hvis vi skulle forholde sig lidt tal i det her, Så tilbage i 2008, der var der ca. 103.000 patienter i behandling, og udgiften per patient var i gennemsnit 72.300 kroner. De nyeste tal for 2017 det viser, at en patient i gennemsnit koster 59.000 kroner, og i 2018 var der 153.678 patienter i psykiatrien. Hvis man ganger de tal sammen og kigger på det, så man har den samme beløb per patient i forhold til nuværende tal, så mangler vi 2 milliarder kroner for bare for at komme på niveau med 2008. Dertil skal man så også huske, at man i 2008 ikke havde udrednings- og behandlingsgaranti, som er noget, man lagt oveni. Så en halv milliard eller 1 milliard, det er jo stadigvæk lidt drøb. Vi er jo slet ikke i mål i forhold til bare at have baseline i orden. Så bare for at nå op på et rimeligt niveau nu, der mener du altså, at der skal tilføres 2 milliarder kroner? Jamen, så ville vi kunne have den samme samme beløb per patient, som skal i behandling, som vi havde i 2008. Så ja. Hvad med Socialdemokratiet og regeringens handlingsplan? De har fremlagt en hver. Regeringen har sat gang i deres. Det var en, de vedtog i efteråret sidste år. De giver knap lidt mere end en halv milliard kroner om året frem til 2022. Er det en god plan, de har fremlagt der? Jeg vil sige, både regeringens plan og også Socialdemokratiets plan, der er rigtig mange gode takter i de her planer, men jeg ser det som nogle hensigtserklæringer, nogle intentioner, som er udmærkede. Der er mange rigtig gode ting, der er skrevet ned, men de er bare ikke finansieret i de planer, de kommer med. Så det er jo ikke ambitiøst nok, hvis man virkelig skal gøre noget. Vi burde booste det ordentligt nu her, så vi kommer op på et ordentligt niveau, for at vi overhovedet kan arbejde videre med psykiatrien og videreudvikle det og genoprette psykiatrien i det hele taget. Så jeg mener ikke, at nogen af de udspil, der er kommet her, de er særlig ambitiøse. Mm. Og altså det er jo det hele handler om i virkeligheden. Hvilke konsekvenser har det for de patienter, der er i systemet, altså dem, du møder til daglig i dit arbejde som overlæge på den psykiatriske akutmodtagelse i Aarhus? Jamen, konsekvensen er, at der er, altså for eksempel med udrednings- og behandlingsgarantien, det er, at man skal hurtigt have en masse ind. Det vil dem, der er lidt mindre syge, det vil sige, at mange af de svære syge, som har brug for meget tættere opfølgning, det bliver tabt lidt i systemet, det går ud, kommer til at ud over de svageste. Så hvis jeg ser jo det samme, som jeg også så, for da jeg gik ind i politik, og også har set over de sidste 10 år, en forværing af, det er, at vi har ikke tilbud til de patienter, så vi skal afvise patienter, og der er ventetider, hvis de skal ud til at have psykologbehandling, eller at gå til en privat patient psykiater, det kan være op til et halvt års ventetid. Og så er vi over i et system, at så er der nogen, der kan betale sig fra det, og nogen, der ikke kan. Så vi rammer de svageste ved ikke at gøre en ordentlig genopretning af psykiatrien. Mm. Og det er det, jeg ser i mit daglige arbejde, at jeg er nødt til at sige nej til patienter, eller sætte dem på landevejene ud imellem de forskellige regioner. Altså det synes jeg simpelthen ikke, at det synes faktisk er uanstændigt, at vi ikke gør noget mere ambitiøst for det. Og hvordan er det at være psykiater i sådan et system? Altså at komme til at skulle prioritere mellem patienter og udskrive nogen, der stadig er syge, og sætte nogen på landevejene imellem regioner og alle de ting, du siger her? Jamen, altså, det er jo en stor frustration, at selvfølgelig er det det. at man imod sin egen faglighed, hvad man ved, det rigtigt gør, skal gøre noget andet, som både moralsk og etisk rammer en på ens værdier. Det gør altså noget ved folk. Der er også en grund til, at folk har søgt væk fra faget, og der er de her store rekrutteringsproblemer og fastholdelsesproblemer. Det er jo, fordi man ikke prioriterer psykiatrien. Og der mener jeg jo, at man snakker meget om stigmatisering, men der er jo også en stigmatisering i, at man ikke prioriterer psykiatrien ordentligt, så vi kan lave nogle ordentlige forhold, og vi kan fastholde kompetencerne, så vi kan give patienterne en ordentlig behandling. Det er det, der drejer sig om i den sidste ende, at vi kan imødekomme og møde de patienter, der kommer og har brug for hjælp. Mikkel Rasmussen, tusind tak, fordi du var med. Det var slet. Mikkel Rasmussen, der er altså der uddannet psykiater, overlæge på psykiatrisk akutmodtagelse i Aarhus og regionsrådsmedlem for det her parti Psykiatrilisten i Region Midtjylland. Lystfiskeri er noget, som foregår langt ude i naturen. Det er sådan en roe, den der, ikke? Nej, det er en krav. Langt væk fra byen. Mormor, hun er ved at ryge søen. I gummistøvler og vaders. Jeg har også holdt op med at drikke whisky, men jeg har ikke holdt op med at løbe. I en lille båd, der gynger. Men det er vi jo ikke nu. Så er der byd, mand! Er det en krabbe, eller er der noget, der er færdigt i dit sildstykke der? Ja! De er her! Sådan! Nu gør det! What the fuck? Ej, den er tung, mand! Indløs dit fisketegn og tag med vært og lystfisker-guru Gordon B. Henriksen. Den er stor, Gordon! Væk fra studiet. Åh, oh, den er fin! Sådan! Og ud til de vilde danske vande. Den er stor! Når han tager en gæst med på fisketur. Æde vokser og knæbe og formerer sig. Der er ikke så meget mere. Det er sgu ikke så meget anderledes end os andre. Ja, vel? Nej! Nå, se små ællinger. Du kan downloade Fisketegn som podcast, eller lytte med hver lørdag kl. 10. Du har et helt ordforråd i fiskeslang, når vi er færdige med i dag. Her på Radio 24/7. Og lytterne, de tror bare, at vi er fulde af lort. Ja, og over på sms'en er der rigtig mange af jer lyttere, der fortæller jeres egen personlige historier. Peter skriver, som sygeplejerske kunne jeg aldrig finde på at gå til det offentlige, men den stress og angst, jeg fik af det ekstremt dårlige arbejdsmiljø. Jeg har simpelthen ikke tillid til den behandling, jeg vil få, og har derfor selv bekostet min terapi. Det skriver Peter. Det er jo altså ret vildt for en, der selv er sygeplejerske. Stine skriver, jeg mistede min mor sidste år, hvor hun tog sit eget liv. Hun blev indlagt et par måneder forinden efter et første forsøg. Desværre er psykiatrien så presset, at det går alt for hurtigt, og samtidig bliver der nødt til at være et langt større samarbejde med de pårørende. Vi oplevede ikke at blive lyttet til, trods vores store bekymringer. Mener du også, at der skal flere penge til psykiatrien, så kan du skrive ind på 42 600 247. Radio 24/7. Om et øjeblik, der vender vi tilbage til Laura Callesen, der også har mange års erfaring med det psykiatriske system. Men allerførst, der skal vi tale med et af de partier, som er enige i, at psykiatrien er nødlidende. Og det parti er du fra, Astrid Krag. Velkommen til. Tak for det. Du er tidligere sundhedsminister, godt nok for SF dengang, og nu er du ældreordfører i Socialdemokratiet. Og I er jo et af de seneste partier til at komme med en psykiatriplan. Jeres, den skal strække sig over de næste 10 år. Foreningen Bedre Psykiatri er glad for, at I vil sætte den på finansloven, men de siger samtidig, at de har råbt op om det her i mindst 10 år. Hvordan kan det være, at det først er nu, I tager initiativ til det? Jamen, man må sige, at der er sket en eksplosion i antallet af diagnoser og folk, der får psykisk sygdom de seneste år. Altså bare blandt børn og unge, der er sket en fordobling bare på de seneste 7 år. Så du vil sige, at psykiatrien har lidt under et efterslæb i mange år. Vældig mange år tilbage i nullerne, hvor man løftede dele af vores sundhedsvæsen rigtig meget, for eksempel med kraftpakkerne, der løftede man jo ikke psykiatrien, og derfor har det efterslæbt mange år på banen. Men den stigning, vi ser i antallet af mennesker, der har behov for behandling lige nu, er voldsomt og presser et presset system yderligere. Så jeg tror, man må sige sådan, at nu kan der vel ikke være mange tilbage i det her land, som er i tvivl om, at vi har brug for at få løftet psykiatrien. Eksperterne er enige med jer i mange af de ting, I skriver. De synes, der er nogle gode tanker i. Men det er de færreste, der mener, at den der halve milliard om året, som I lægger op til at sætte af til det, er nok til at opnå alt det gode, I gerne vil. Mikkel Rasmussen fra Psykiatrilisten, han kaldte det jo lige for et øjeblik siden for nogle gode hensigtserklæringer. Hvorfor afsætter I ikke et ordentligt beløb, hvis I virkelig gerne vil løfte den her nødlidende psykiatri? Jamen det er jo blandt andet derfor, vi siger, at det bliver nødt til at være en 10-årsplan, og vi bliver nødt til at få ligestillet psykiatrien med resten af vores sundhedsvæsen, sådan at når vi ikke bare forhandler finansloven, men jo i mindst lige så høj grad, når vi forhandler økonomiaftaler, både med kommuner og regioner hvert forår, den regering, der nu måtte sidde, så er det her, man skal forhandle om psykiatrien, og det er her, man skal tage ansvar for at få løftet. Og derfor er vores plan, og de penge, jeg afsætter jo her, en start. Og det andet, der vil sige til dig, at en del af psykiatriens problem er jo, at der ikke er uddannet psykiater nok, at der er problemer med medarbejdere og kapacitet. Og det tager nogle år at få sikret flere medarbejdere, simpelthen fordi det tager nogle år at uddanne dem. Så der er vigtige afgørende ting, vi skal gøre her og nu. Mm. Og så er der nogle ting, som altså kræver, at man har det lidt længere sigtet på. Og det vil vi forpligte os til med en plan, som jo både handler om at hjælpe de sværest syge patienter i vores psykiatri bedre, end vi gør i dag. Og så handler det også om at få sat ind langt tidligere og få forebygget, at så mange børn og unge ender med at få en diagnose og ender med at have behov for at komme ind i vores sygehuspsykiatri. Altså den skal vi kunne hjælpe, mens de stadig er i deres skole og har deres hverdag og sætte ind også i forhold til hele familien. Men Astrid Krag, når du siger, at I vil gerne have, at psykiatrien skal være en del af finansloven, så de kan komme med på økonomiaftaler osv., betyder det så, at I gerne vil afsætte flere penge end den halve milliard om året i de næste 10 år, som din partiformand hun har lagt op til? Jamen, det er klart, at den plan, vi lægger frem, er jo en start. Og når man så sidder og forhandler med kommuner, som jo har ansvaret for hele socialpsykiatrien og hele den indsats, du kan sige, der handler om hverdagen og rammerne for hverdagen, og sidder og forhandler med regionerne, som har ansvaret for behandlingspsykiatrien på sygehus og har ansvaret for de svært syge, så er det jo også der, det vil komme op, om der er behov for flere ressourcer, hvordan der er behov for flere ressourcer, og om der måske er behov for at ændre på nogle ting. Og for eksempel foreslår vi jo, at vi nu skal få samlet misbrugsbehandling med behandling af svær psykisk sygdom, fordi vi kan se, at det er nogle af de borgere, som jo er allerdårligst, allersygst, og som også ender med at være allerdyrest for os som samfund. Og de ender som kastebold eller falder mellem stolene og får ikke en ordentlig behandling, men og får jo så heller ikke, kan man sige, de lever dårligere liv, end de burde, og de koster os rigtig dyrt. Så noget af det her med psykiatrien handler jo også om at få ændret på nogle af de strukturer og de arbejdsgange, der gør, at man ikke hjælper folk godt nok. Men. Og det er jo et eksempel på noget, der ikke kun handler om flere kroner og øre. Og det vil være oplagt, at det vil komme på forhandlingsbordet, når man forhandler med kommuner og regioner, og sidenhen med, når man laver finansforhandlinger. Men hvis der er et budskab, Astrid Krag, jeg entydigt har fået givet fra de gæster, jeg har haft i programmet indtil videre, så er det, at det er nogle gode hensigter, I har, men der mangler flere penge end den der halve milliard, I er villige til at sætte af. Hvorfor vi ikke sætte flere penge af end en halv milliard? Jamen dels så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi har finansiering til det, vi går og siger, vi vil. Det kniber jo lidt med nogle partier, der slår ud med armene, og pludselig har 69 milliarder til velfærd over årene. Men så handler noget af det her jo altså også om, at der er ikke uddannet personale nok. Altså vi har at gøre med nogle mennesker, som er alvorligt syge og har brug for, at det er fagligt kvalificeret personale, der behandler dem, ligesom vi forventer, der er i resten af vores sundhedsvæsen. Og det tager noget tid at få uddannet psykiater. Der kommer en ny uddannelse for social- og sundhedsmedarbejdere inden for psykiatri, og social- og sundhedsassistenter er jo den største faggruppe, når vi kigger på store dele af vores psykiatri. Det tager også noget tid, før den er kommet op og kører. Så hvis vi skal få løftet vores psykiatri, så er det noget, der kræver flere år, og jo dermed gør det endnu vigtigere, at vi lader være med at diskutere og forhandle psykiatri i puljer og projekter, men det kommer ind og bliver en helt integreret og naturlig del af de grundlæggende forhandlinger, vi har hver eneste år omkring vores samlede sundhedsvæsen. Og det er selvfølgelig klart, det er svært for mig at se andet, end at et af de temaer, der vil komme frem der, det vil også være spørgsmålet om yderligere finansiering. Så du kan godt forestille dig, at I kommer til at bruge flere penge på psykiatrien end den der halve milliard om året? Ja, det har vi i hvert fald meldt klart ud, at det her, det er en start. Mm. Fordi risikoen, den er jo ellers, at man kommer med alle de her gode hensigtserklæringer, kommer med den her plan med 11 punkter, som eksperterne siger er rigtig god, og så kommer man til at skuffe, fordi at der ikke følger penge med til det. Nogen kan måske huske, da du var sundhedsminister sidste gang i Helle Thorning-Schmidt-regeringen, Astrid Krag, at der var du med til at få indført den her udredningsgaranti, som psykiatrien også var rigtig begejstret for, men der skabte det også nogle problemer, at finansieringen ligesom ikke fulgte med. Så har man ikke som vælger altså et krav på at vide, om pengene til alle de her flotte løfter, de også følger med? Men det er vores vurdering, at der er midler til de ting, der kræver midler her nu i den plan, vi har lagt frem. Og så er det klart, noget af det, vi foreslår, vil jo forhåbentlig være med til at lette presset andre steder i psykiatrien. Altså når vi siger, at PPR, altså pædagogisk psykologisk rådgivning, som i dag er i daginstitutioner og i folkeskoler, skal udvides til også at omfatte de unge på ungdomsuddannelserne. Og det derudover skal gå fra at have sådan en konsulentagtig funktion til faktisk også at kunne lave noget behandling, noget samtale, terapi med familierådgivning. Nu håber vi jo der at kunne forebygge og lette presset på sygehuspsykiatrien, fordi målet er jo helt klart, at færre børn og unge skal blive så syge, at de får behov for at komme ind i vores hospitalpsykiatri. Og det samme gælder med vores forslag om at fjerne brugerbetaling på psykologer til børn og unge mellem 6 og 18 år med let til moderat depression. Det er jo en måde at dels sørge for, at nogle børn og unge ikke bliver så syge, som de gør i dag, men jo også let presset på den del af vores psykiatri, som er enormt presset, og hvor vi hører de her forfærdelige historier med folk, der bliver udskrevet, før de egentlig er raske nok til det. Astrid Grav, lige for et øjeblik siden, før vi havde dig igennem, der talte jeg med Mikkel Rasmussen fra den her psykiatriliste, der er kommet ind i Region Midtjyllands Regionsråd. Og Mikkel, der han også selv overlæge på den psykiatriske akutmodtagelse i Aarhus, og han siger altså, og det er jo altså et parti med den ene sag, kan man jo godt høre som den vigtigste, ikke? At der skal bruges 2 milliarder nu og her, hvis bare man skal have løftet psykiatrien op på et rimeligt niveau, for ligesom at kunne følge med de mange ekstra patienter, der er kommet. Altså, der er jo immer væk et stykke op til de 2 milliarder, hvis du kun er villig til at give en halv. Jamen, jeg vil sige, at det er klart, der kan bruges mange penge i vores velfærdssamfund, og psykiatrien er et af de steder, hvor der skal laves et løft, hvor vi ikke gør det godt nok i dag. Men der er også nogle ting, der gør sig gældende i psykiatrien, som betyder, at vi bliver nødt til at have et langt sigte på og forpligte os på det her over længere tid. Og et af de ting er jo, at der bliver nødt til at være psykiater som ikke, som er uddannet, fordi man har at gøre med svært syge mennesker, og det skal vi ikke begynde at gå på kompromis med, hvad det er for en behandling, de kan få. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi vil for eksempel oprette 100 senge mere. Det tror jeg er et vigtigt skridt, men jeg vil også gerne sige, at det er et første skridt. Ja, men de 100, er de 100 sengepladser? Hvis de skal have en værdi, så skal der altså også komme nogle læger og se til dem. Men det er jo helt grundlæggende. Lige hvad angår de 100 sengepladser, der vil jo hente de 50 gennem en bedre udnyttelse af kapaciteten, hvilket i mine ører bare lyder som et andet ord for effektivisering, og så vil der så være 50 nye pladser. Men Dansk Psykiatrisk Selskab, de mener, at der er behov for 400 nye pladser. Så mit spørgsmål er jo, altså, du ved, I vil gerne løfte psykiatrien, når I kommer med den her flotte plan på 11 punkter, men det virker bare ikke rigtigt til, at der følger alle de midler med, der er brug for at gøre det. De midler, vi har afsat, de svarer overens med de initiativer, der er i vores plan. Og så siger vi jo også meget klart, at det er en start. Og de 100 senge er en start, og det er rigtigt, de 50 af de senge. Det er nogle senge, hvor vurderingen i dag er, at der ligger faktisk nogle patienter, som ligger der ikke, fordi de har brug for at være i en seng i sygehuspsykiatrien. De har brug for at komme ud til et bosted, hvor der er nogle medarbejdere, der kan tage imod dem, og hvor de kan rummes med den varige sygdom, eller den svære sygdom, de nu har, og der ikke er det set op i kommunerne. Så det er klart, det hele hænger jo sammen her, og det understreger bare endnu en gang, hvorfor det er så afgørende, at vi begynder at diskutere det her, når vi forhandler økonomi med kommuner og regioner. Fordi det er jo her, vi kan løse op for den slags ting, og sikre, at der også er den rigtige kapacitet ude i det kommunale del af systemet. Så vi ikke har nogle mennesker i sygehuspsykiatrien, som egentlig ikke burde være der, fordi det er jo et problem både for dem og deres liv, men det betyder også, at de tager en plads, hvor nogle andre burde kunne være. Astrid Krav, bare lige en sidste ting. Der er en vælger, som har stiftet en Facebook-kampagne, der hedder 1 million stemmer, hvor mennesker, der har dårlige erfaringer med psykiatrien og handicapområdet, de deler deres historie. Og hun har et spørgsmål til dig. Hun vil gerne vide, hvad der skal til for at få den hjælp, som I lover. Prøv lige at lytte med en gang. Det lyder jo rigtig fint, det der står, og vi er jo rigtig glade for, at der er nogen, der siger det højt nu, at der skal nogle forbedringer til. At det er nogle områder, der skal tages fat på, at der skal nogle ressourcer til. Men jeg må også bare sige, at når man kigger ned i de her udspil, så hvad er betingelserne så for at ryge ind under de her nye tiltag? For eksempel gratis psykologhjælp til børn. Hvad skal være betingelserne for, at man kan få den her gratis psykologhjælp? Skal man allerede have fået en diagnose? Fordi så giver forslaget ingen mening, for det er så svært bare at nå dertil. Hvor dårlig skal man være? Hvornår er det, at man lever op til betingelserne for at få hjælpen? Det er det, som jeg synes kunne være rigtig interessant at høre lidt mere fra politikerne om, hvad der skal til for at få hjælpen. Ja, og det var Monica Lylof, vi hørte her, som altså står bag den her kampagne 1 million stemmer. Astrid Krav, det skal du have lov at give et svar på til Monica. Ja, Jamen tak for det, og tak til Monica for spørgsmålet. Jeg følger kampagnen på Facebook. Der kommer løbende opslag fra folk, og har også mødtes med borgere, der er både har egne erfaringer med psykiatrien og med handicapområdet. Og det er jo pressede systemer, det må man sige. Og det hænger jo sammen med den generelle underfinansiering af vores velfærd de seneste år. Det konkrete spørgsmål i forhold til, hvem der skal så have adgang til den her psykologhjælp uden brugerbetaling, jamen det er jo en udvidelse af den ordning, vi allerede har, hvor man skal visiteres af sin egen læge, hvis man har lidt til moderat angst og depression, fordi det er her, man vil kunne have gavn og effekt af det. Og det samme gør sig jo gældende for udvidelsen af PPR, altså indsatsen over for børn i daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser, vil vi så også have det til at omfatte, at her skal man jo heller ikke, man skal jo ikke være så syg, at man ikke kan have gavn af samtaleterapien. Og det er klart, er du svært deprimeret, er du svært angst, jamen så har du brug for at komme ind i vores psykiatri. Så jeg synes sådan set, at vi starter klart i vores udspil. Det kræver selvfølgelig også, at man har, at man har fundet det ind på vores hjemmeside og læst det hele, men vi svarer klart på, hvad det er for nogle udgrupper, vi ser. Og overskriften for det er jo, at vi bliver nødt til at sætte ind langt tidligere, fordi det er jo meget, meget lykkeligere, hvis man kan hjælpe et barn ud af en let angst eller en let depression. Ja. Og ind i en hverdag, end hvis det barn skal gå og blive så sygt og dårligt, at det først kan få hjælp, når det skal ind i sygehuset. Og det er hermed givet videre til Monika, som altså har stillet det her spørgsmål til dig. Tak, fordi du var med, Astrid Krag. Ja, det var så lidt. Astrid Krag, der altså er ældreordfører i Socialdemokratiet. Og nu vender jeg tilbage til dig, Laura Callesen. Velkommen tilbage til programmet. Jo, tak. Du er 21 år gammel, og du har lidt af svære depressioner og skizotypi i mere end 10 år. Og vi talte jo sammen i begyndelsen af programmet, fordi at du om nogen ved, hvad det her er for et system, vi taler om, altså psykiatrien i Danmark. Hvad synes du om det, du har hørt fra politikerne igennem programmet? Jeg synes jo, det lyder jo rigtig godt, kan man sige. Det er jo rigtig dejligt, at der bliver snakket om det, og det kommer på dagsordenen. Men som der også er andre, der har givet udtryk for, så kan man jo godt blive bekymret for, at det ikke er nok. Altså, at der simpelthen ikke bliver gjort nok, og det ikke bliver prioriteret højt nok. Også når man tænker på, hvor lang tid og hvor mange år det har taget for at bare det at snakke om det, og det kommer på dagsordenen. Laura, kan du ikke lige prøve at fortælle os lidt om dit møde med systemet? Altså, nu er det selvfølgelig noget, hvor vi kigger tilbage. Politikerne vil gerne kigge frem, det er klart, men for os, der ikke har været en del af det psykiatriske system på samme måde, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, du har været igennem de sidste 10 år? Jo, altså det startede jo med, at jeg blev henvist til børne- og ungdomspsykiatri, da jeg var 11 år, på grund af nogle depressive symptomer, og ja, jeg havde hørt lidt stemmer en gang imellem, kortvarigt. Og der tog det jo rigtig, rigtig lang tid, før det var jo en udredning til at starte med, og det blev nogle forkerte diagnoser, fandt vi senere ud af. Jeg blev diagnosticeret med GOA og Asperger. Syndrom, hvilket jo er fuldstændig forkert. Og jeg fik det jo så samtidig bare dårligere og dårligere. Det er jo en lang historie, men da jeg så var 15 år, der blev jeg så akut indlagt. Der var jeg så indlagt i over et år, hvor jeg så fik den rigtige diagnose, skizotypi. Men jeg blev ikke rigtig, altså i al den tid havde jeg, altså jeg var ikke rigtig blevet behandlet, jeg var kun blevet behandlet med medicin. Du kom ikke rigtig i samtaleterapi? Nej, altså det var alt sammen, symptombehandling. Der var ikke noget med at prøve at finde årsagen til det, det var bare sådan meget, tage den her pille, så kan det være, at det dæmper symptomerne lidt, og så kom igen næste gang. Altså kom igen, altså når det bliver svært igen. Altså det så derefter fra årene fra jeg var 15 til 20, der var det jo indlæggelse eller kort indlæggelse og udskrivelse, kort indlæggelse og udskrivelse hvor der blev ikke rigtig lavet nogle planer for noget behandling eller det var meget Så hvis man skulle have hjulpet dig i virkeligheden, Laura Callesen, så skulle man have haft en vedvarende plan, og der skulle have været et system, der ligesom kunne følge dig mere, sådan at du ikke blev kastet rundt, eller hvordan? Præcis. Altså jeg bad jo flere gange om noget egentlig behandling, altså om noget samtaleterapi for eksempel. Altså et eller andet, som kunne hjælpe mig med, hvad der gjorde, at jeg fik de her symptomer. Mm. Og jeg, altså det endte jo også med til sidst, at jeg som jeg var lige fyldt 20, da jeg blev indlagt akut, og fik at vide, at jeg har en svær depression, og jeg blev sat i ECT-behandling, altså elektroshockbehandling, fordi jeg var blevet så dårlig, at jeg kunne ikke fungere. Jeg sov, græd og lå i min seng og stirrede ud i luften. Altså jeg lavede ingenting, jeg kunne ikke noget. Og det er også da, jeg har tænkt så meget på, at jamen, det burde jo slet ikke være kommet dertil, hvis der var nogen, der havde, altså hvis det var blevet forebygget, altså i stedet for bare at først få nogen hjælp, når det er så slemt, at man ikke kan gøre andet. Altså, at jeg er der, hvor jeg simpelthen bliver dø, fordi jeg har det så dårligt. Og Laura, i dag er du 21 år gammel, og du bor i Esbjerg. Det må også betyde det første gang, du skal stemme til folketingsvalget næste uge. Det er det nemlig. Ja? Ja. Hvem skal du så stemme på? Det vil man jo gerne høre, altså fordi... Ja, ja. Det har jeg jo rigtig svært ved at finde ud af. Ja. For jeg synes, det er svært at... Altså specielt på det her med psykiatrien, hvem der... Altså det jeg synes jo generelt, det er svært at finde ud af, om det bare er det der med at... Altså, hvad skal man sige, at op til valget, så kommer de alle sammen med rigtig mange gode hensigter og løfter og... Men det der med, om der er nogen, der faktisk gør noget ved det, og det synes jeg er svært. Så jeg kan faktisk ikke svare på det lige nu. Jeg har ikke fundet ud af det endnu. Nej, det har jeg godt forstået. Det har jeg godt forstået. Ja. Tror du på, at det kan blive bedre i fremtiden for psykiatrien? Jeg håber det. Jeg håber det virkelig. Lad os krydse fingre for det. Laura Callesen, tusind tak, fordi at du vil dele din historie med mig og med lytterne. Velbekomme. Dette er Radio 24/7. Det er mit indtryk, at jo mere ressourcestærk du er, jo bedre hjælp får du. Men er man psykisk sårbar, overskud og ressourcerne, der ikke altid til at banke i bordet og gøre krav på den behandling, man er berettiget til som skatteborger. Jeg håber snart, at psykiske lidelser tages lige så alvorligt som somatiske. Det er ikke kun på sundhedsområdet, det bliver økonomisk fordelagtigt at sætte midler af til ordentlig behandling. Der er mange penge at spare ved at sætte tidligt ind. Venlig hilsen Katrine, tidligere angst- og PTSD-patient. En anden skriver, min gamle roomie fik angst. Han havde ikke selv råd til privat behandling, og lægerne henviste ham ikke. Han prøvede at behandle sig selv med en cocktail af alkohol og diakoni i den lokale kirke. 2 år senere har det kun været værre, og det har været dyrt både for ham og samfundet, da han ikke har kunnet arbejde i de team, som han plejede, er der en anden, der skriver. Mange tak for jer, der også har delt jeres historier med os i dag i denne udgave af 55 minutter. Du kan finde flere udgaver af 55 minutter, der hvor du henter dine podcast eller på vores 24/7-app.